1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop de wet moet worden uitgevoerd door gemeenten. In die wet staat dat gemeenten gedwongen kunnen worden tot het opvangen van asielzoekers. En dat leidde tot grote spanningen binnen de VVD-fractie. Maar de partij ging eerder uiteindelijk wel met de wet akkoord. De uitwerking van de wet zou uiterlijk vandaag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Maar door de bedenkingen van de VVD loopt dat nu vertraging op. De Amerikaanse zangeres Tina Turner is overleden. De Queen of Rock and Roll Turner brak door in de jaren 50... en ze scoorde met name in de jaren 60 hit na hit met haar man Ike. River Deep, Mountain High en Proud Mary zijn ook nu nog veel gedraaide evergreens. Na een huwelijk vol geweld scheidde ze van Ike en ging solo verder. En dat leverde wereldhits op als What's Love Got To Do With It en Simply The Best. De afgelopen 3 jaar speelde in Utrecht de musical over haar leven. Tina Turner overleed in haar huis in Zwitserland. Ze werd 83 jaar. Het nieuwste staakt het vuren in Soedan is na 2 dagen geschonden. Het Soedanese leger en de RSF-militie hadden afgesproken om de wapens neer te leggen na bemiddeling door de VS en Saoedi-Arabië. Vandaag werd weer met artillerie geschoten ten noorden van Khartoum. En ook zou een gevechtsvliegtuig zijn neergehaald. Het was de 4e poging om de gevechten in Soedan te stoppen. Door het geweld zijn 100.000 Soedanezen op de vlucht geslagen. En ook meer dan 860 burgers zijn omgekomen. Abortus blijft voorlopig in het wetboek van strafrecht. De Tweede Kamer debatteerde over een burgerinitiatief van het Humanistisch Verbond en de omroep BNNVARA om het uit het strafrecht te halen, maar daar kwam geen meerderheid voor. Abortus is dus nog steeds strafbaar, maar er is wel een belangrijke uitzondering. Als een arts of een kliniek de abortus uitvoert, dan mag het wel. En dat komt erop neer dat er bijna nooit iemand voor abortus wordt vervolgd. Het weer, het is koel en het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen in het midden en noorden eerst bewolking, is middags zon. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nederlandse vrouwen hebben nog wel eens de neiging om al het andere eerst te doen en dan pas het werk. Als je meer werkt en vol overgave een vak uitoefent, loont dat. Ik hou erg van interviews zonder haakje. Interviewen is best moeilijk. Ik denk dat veel mensen denken dat het makkelijk is. Je stelt gewoon wat vragen. Ik werd bang voor van alles. Enge mannen, fietsen en auto's die zonder zichtbare bestuurder in een berm stonden. Dat is ook angst voor enge mannen. Reizen met het vliegtuig, voedsel dat nog net niet of een dag over de datum was. Maar boven alles was ik bang voor levensbedreigende ziektes en een stilstaand hart. Dit is de hartslag van Els Quagebeur, journalist voor Saar, Linda, Paroolvrij Nederland. Schrijver, als kind van Belgische ouders geboren in Amerika, opgegroeid in Nederland. In het boek Leven toevoegen aan de dagen beschrijft ze het werk van longarts Sander de Hosson. Het zijn verhalen over het stervensproces, van slecht nieuwsgesprek tot laatste adem en rouw. Het boek is opgedragen aan iedereen die doodgaat. Dus ja, dat zijn we allemaal. Welke levenslessen kunnen we uit deze verhalen over de dood halen? Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Els, fijn dat je er bent. Hi. Het sloot eigenlijk heel mooi aan, hè? Je had het over het hart. En meteen ging ik over het hart ook verder. Hoe is die angst ontstaan? Voor die dingen. Dus bang voor alles. Enge mannen, fietsen, auto's. Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik het voelde. Dat was toen ik best wel jong was. Ik denk een jaar of 10. En toen fietste ik naar school. Van huis naar school. En ik kon toen best goed zonder handen fietsen. En ik zat zo met mijn vingers zo. Dat je zo zit te knakken met je vingers. En ineens hoorde ik een geluid uit mijn vingers komen. Dat het gewoon eigenlijk gewoon het knakje is waarvan ik dacht, oh, dat is vast niet goed. Ik heb denk ik een reuma of zo, of een andere ziekte. En voor de eerst dat ik dan s'avonds in bed lag, dat ik dacht, ik ben ergens bang voor wat waarvan ik eigenlijk niet weet wat het is en of dat mij überhaupt zou kunnen overkomen. Ja, ja, en dus ja, gedurende mijn leven heb ik dat in periodes gehad. En soms is het erger dan anders. Nu, het laatste jaar gaat het heel goed. Maar ja, er zijn momenten geweest dat ik het dan weer heel erg heb. Dat ik heel bang ben voor van alles. En rond de geboorte van mijn kind had ik het toen ik net. Dus het is wel vaak op veranderingsmomenten. Toen ik bij mijn echtgenoot in New York ging wonen en daar de eerste maanden nogal verloren rondliep. Dus daar hangt het wel mee samen, ja. Oh, Want heb je nu angsten? Nou ja, nee. Ja, kijk, ik heb altijd wel de angst dat, ja, die we denk ik allemaal hebben vanuit het idee van nothing lasts forever. Dat, maar ik ben op dit moment eigenlijk vooral heel gelukkig en blij met dat het nu allemaal stabiel is. En dat het goed gaat met bijna iedereen om mij heen. En dat ik daar van moet genieten zolang dat zo is. Eigenlijk zit ik in een rustige fase. Maar dat kan snel veranderen. Want als je dus zegt van ja, je was bang voor ziektes ook. En voor de eindigheid. Dat proef ik een beetje doorheen als je zegt nothing lasts forever. En dan ga je een boek schrijven over de dood. Ja, maar ik ben wel heel erg zo geworden dat je, en ook door veel therapie hoor, dat je angst vooral moet aankijken. En niet dat je die moet laten meelopen met jou op je schouder. En af en toe en er af en toe het gesprek mee aangaan. En dat heb ik eigenlijk wel gedaan. Met dit boek natuurlijk. En eigenlijk ook al met mijn vorige boek, zoals Vogels Vliegen. Door met twee zusjes die hun familie zijn verloren in MH17. Over hun rouw te praten. De dingen die ze zijn verloren. Met het verlies van hun familie. Ik heb dat denk ik bewust en onbewust opgezocht steeds meer. En daardoor ben ik steeds minder bang geworden. Ja, dus het werkt wel echt. Ja. Als je het dan opzoekt ja. En gaat er doorheen. Ja. Want dit boek over de dood, over het stervensproces. Dat klinkt dan altijd zo mooi, hè? Van dat je levenslessen kunt halen uit verhalen over de dood. Ja. Geloof je daarin? Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat je het pas echt weet als je ervoor staat. Welke levensles dan op jou van toepassing is. Ik denk niet dat je. Maar ik hoor wel veel terug van mensen die ziek zijn, die dat boek lezen. Wat ik ook echt wel dapper vind. Dat ze zeggen. Ik kreeg een hele geestige brief van een mevrouw op LinkedIn vorige week. Ze schreef. Je boek leest als een trein en dat is fijn. Want ik ga misschien over 6 weken dood, misschien over 8 weken. Ik zit er nog steeds niet enorm op te wachten. Maar ik ben wel ietsje rustiger en ietsje banger, minder bang. En ik voel me ook iets minder alleen erin. En dat komt door je boek. Nou ja, daar heb ik dat boek voor geschreven. Want dat minder bang zijn, dat heeft dan vooral te maken met gewoon weten wat je te wachten kan staan. Ja. Ja, want dat hebben we heel specifiek beschreven, onder andere in het boek. Wat gebeurt ook in de laatste dagen, de laatste uren. Eigenlijk vanaf het moment dat je hoort dat je een ernstige ziekte hebt tot het allerlaatste moment. En er zitten hele feitelijke stukken tussen waar eigenlijk ook door artsen en in ziekenhuizen te weinig over wordt gesproken. Waardoor mensen het niet weten en waardoor ook mensen om diegene heen het niet weten. En er vaak onrust ontstaat rond de sterfbed. Wat je makkelijk kan voorkomen. Of makkelijk, wat je zou kunnen voorkomen deels door daarover te vertellen en daarover te praten. Ja, want wat we weten over de dood is natuurlijk ook mensen die het niet van dichtbij hebben meegemaakt, dat weten we dan uit films. Ja. Want wat was anders in dat hele proces dan jij dacht? Wat was voor jou een enorme eye-opener? Nou, grappig genoeg is het aan de ene kant natuurlijk, ja, precies wat je zegt, zoals in de film gaat, daar zo gaat het natuurlijk niet. Zo knap en mooi en mooi opgemaakt. Maar het grappige is dat ik het aan de ene kant is het veel lelijker. Maar aan de andere kant vond ik het ook, de paar keer dat ik het heb gezien door met Sander mee te lopen in het ziekenhuis, veel rustiger. Ik kan me een oude man herinneren die ging sterven aan COPD. En ik was een hele dag met Sander op pad in zijn ziekenhuis in Assen. Ja, want Sander de Hosson, moeten we even uitleggen. Oh, ja, dat is de longarts die zich naast longziektes heeft gespecialiseerd in palliatieve zorg. Iets waarvan hij vindt dat het veel te weinig aandacht krijgt in de Nederlandse gezondheidszorg. Hij doet er alles aan om dat te veranderen en met resultaat. En hij ziet natuurlijk, longziektes zijn voor een groot deel dodelijk en hij ziet heel veel dood. En dus we liepen toen die hele dag mee en af en toe gingen we kijken bij die meneer. En soms kwamen zijn nabestaanden, zijn kinderen naar buiten en die waren dan in paniek en die zeiden van, oh, zo had hij er niet bij willen liggen. En dat is iets wat Sander heel vaak meemaakt. En dan ging hij heel rustig met die mensen naar binnen en dan ging hij uitleggen wat hij zag. Ja, ik hoor gereutel, ik hoor de neusenspits. Ja, het gelaat is een beetje, dat hoort er allemaal bij. Wat ik zie is een rustig sterfbed. Ga er maar naast zitten en hou zijn hand maar vast. Dus dat. En dat wist ik bijvoorbeeld zelf niet, van wat je zegt, de neus is spits. Ja, je gelaat valt dus dit valt in, zeg maar, het gebied rond je neus. Dus je kin wordt heel spits en je neus wordt heel spits. Je gaat er echt anders uitzien. En je krijgt van die, wat ze dan met een beetje naar woord, lijkvlekken noemen. Dus die bloedcirculatie, je lichaam gaat alles afsluiten. Dus die helpt jou eigenlijk met weggaan eigenlijk. Dus langzaamaan worden al je systemen afgesloten. En dat zie je. Dus aan de ene kant zei je van, ja, was het lelijker dan je dacht? Ja. En dat lelijke zit er dan in dat je dus iemand echt ziet veranderen. Ja, en daar schrik je dan eventjes van. En dan waren dit nog niet eens mensen die ik kende. Hè. Dus laat staan dat je geliefde is die daar ligt. Maar ik vond de stervende zelf eigenlijk heel rustig. En ik werk nu sinds kort als kookvrijwilliger in een hospice. En dus daar zie je dat ook de hele tijd. Ja, ik zie veel dood. En daar zie ik het eigenlijk ook, hoe doorgaans rustig het gaat. Ja, dat hoorde ik ook. Volgens mij was dat in de Saar-podcast ook. Het was naar aanleiding van het overlijden van Els, waar die Saar-podcast ook over gaat, natuurlijk. Els Rozenbroek. Van dat hospice eigenlijk, dat je denkt van, oh, dat is een plek waar heel veel ellende en heel veel zwaarte, maar dat het ook juist een hele levendige plek is. Ja. Het is daar fantastisch. Het is daar heel lief en mooi, maar ook heel licht. En er wordt gelachen. En kijk, de dood. Ik heb daar een reportage over geschreven voor het Parool. En daarin schreef ik ook, de dood mag er wonen. En het is ook, er is ook veel verdriet. Maar het is ook heel knus en gezellig. En het is een ongelooflijk serene plek. Is dat dan ook doordat mensen zoiets hebben van, ja, ik heb niks meer te verliezen? Ze hebben het geaccepteerd, denk ik, deels. Maar ook volgens mij lang niet altijd. Maar het is ook gewoon het samenspel met de vrijwilligers en de naasten. En het feit dat de mantelzorgers dus niet meer hoeven te mantelzorgen. Want dat wordt allemaal uit handen genomen. Daarom woon je in het veerhuis. Dus daardoor is er ontspanning. Ook bij hun, zij kunnen weer gewoon geliefde zijn. Of vader, of zoon, of dochter. En dat draagt allemaal bij aan een hele bijzondere warme sfeer. En ben je dat vrijwilligerswerk gaan doen na het schrijven van dit boek? Ja. Ik wilde daar. Ik kende Els ook een beetje. Ik liet haar hond af en toe uit toen ze nog op zichzelf woonde. En ik wist dat zij naar het veerhuis ging. En toen ben ik daarna voor het boek een keer op bezoek geweest. En toen was ik al enorm geraakt door hoe tof eigenlijk die sfeer daar was en hoe gezellig we aan de lunch zaten met allemaal vrijwilligers en iemand die daar woonde, een ziek iemand en een broer van iemand die nog een tas medicijnen kwam ophalen van zijn overleden broer. En toen dacht ik, ja, ik moet hier voor het Parool een verhaal over maken. En dat heb ik toen gedaan. En daarna wat nog meer had ik dacht, ja, maar nu ben ik hier klaar, maar nu wil ik hier eigenlijk af en toe terugkomen en iets doen voor deze mensen. Dus nu kook ik daar één keer in dezelfde tijd. Maar dan heb je een enorme weg afgelegd. Van bang zijn voor ziekte en dood, tot een boek te overschrijven en dan daarna ook nog eens iets continus te aan overhouden. Ja, dat is denk ik als je. Wat kan gebeuren als je iets doet met waar je bang voor bent. Wat ik niet wil zeggen dat als je dat niet doet, dat het niet oké is. Maar het kan helpen, ja. Heeft het jou dan wel iets over het leven geleerd? Om meer te weten over de dood? Ja, ik ben het wel. Kijk, Sander, een van zijn stokpaardjes of zijn uitgangspunten is dat hij wil dat mensen leven toevoegen aan de dagen. Zo heet het boek natuurlijk ook. In plaats van dagen toevoegen aan het leven. Dus hij is natuurlijk volop. Hij is ook gewoon een longarts natuurlijk. Dus hij is druk in de weer met chemo's en immunotherapie. Hij is niet van, hè, jij gaat dood, dus ga ik jou nu alleen nog maar helpen op de weg naar de dood. Hij gaat zeker helpen jou zo lang mogelijk in leven te houden. Maar hij probeert daar wel mensen ervan doordrongen te raken dat ze wel moeten blijven leven. En dat het, als het alleen maar gaat om de chemo's en de uitslagen en probeert in ieder geval gesprekken te voeren van misschien ietsje minder en dan dat je iets minder lang, maar wel iets rijker nog, iets voller. En als mensen daarvan terugdeinzen, zal hij ook helemaal nooit aandringen. Maar probeert daar wel wat over op gang te brengen. En daarvan heb ik wel geleerd dat je dat ook gewoon kan doen zolang je nog, als je nog niet doodgaat. Daarom heb ik het boek ook opgedragen aan iedereen die doodgaat. Want ja, dit is niet alleen voor mensen die dat uitgangspunt geldt natuurlijk eigenlijk voor ons allemaal. In hoe we met elkaar omgaan. Met onze geliefden, met ons eigen leven. Met ons werk, met onze familie. Met alles wat je dierbaar is. Want is dat boek dan ook eigenlijk een soort van boodschap van... je kunt de regie dus over je leven pakken... maar dus je kunt ook de regie over je eigen dood pakken. Nou ja, stervensproces, laat ik het zo zeggen. Ja, en ik denk dat regie daarin niet het goede woord is. Want dat is eigenlijk, weet je, want er is steeds meer een hang naar maakbaarheid. Ook in het stervensproces. Hè? Mm-hmm. Dat als je doodgaat, heb je de maakbaarheidsbus gemist. Want mensen vinden het moeilijk om te accepteren. Want zoveel in het leven is nu, weet je, zeker als je het goed voor elkaar hebt. Want daar zit nog wel een onderscheid in waar je welke wieg je uit bent gekropen. Maar dus eigenlijk gaat het meer om juist het ook een beetje durven loslaten. En probeer in die zin regie over je stervensproces. Inderdaad, door je niet alleen maar te laten leiden door behandelingen en uitslagen. Dan wel, ja. Mm. Maar dat betekent dat je de dood iets meer toelaat. En de gang van zaken zoals die zoals het zal gaan. En dus dat je iets minder controle drift juist. Want dat hele lastige vind ik, daar had ik het laatst met iemand over... van aan de ene kant heb je natuurlijk... de dood relativeert alles. Ja. Toch? Je kunt dan zeggen van ja, wat doet het ertoe? Waarom zou ik over een jaar gaan nadenken? Wat ik dan ga doen? Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de lange termijn, de korte termijn. Je moet alle twee mee aan de slag. Ja. Ja, dat zit in een hele kleine dingetje. Er zit een verhaal in van een mevrouw die dan... Al een tijd lang ernstig ziek is. En al een paar keer dat ze dacht, nu is het einde. En dan sloeg toch weer iets aan. En dat je dan een hele mooie winterjas ziet. Maar denkt, ja, dan ga ik daar dan mijn geld nog aan uitgeven. Want ook een beetje toch zuinig en netjes opgevoed met geen verspilling. En ga ik die jas nou nog wel kopen? Dus dat zijn natuurlijk dat gaat natuurlijk niet om die jas. Het gaat om het feit dat je die keuze steeds moet maken. En dat je de balans tussen het kleine en genieten van het, dat je de was nog kan opvouwen en de geur van lekker wasgoed, dat vers wasgoed dat opstijgt. En de kleren van je gezinsleden die je met een soort zorg op stapeltjes legt naar hele grote beslissingen van wel of geen euthanasie, wel of geen palliatieve sedatie. Van wie wil ik nog afscheid nemen? Wil ik nog een brief schrijven aan iemand? Wil ik nog contact maken met iemand die ik het lang niet heb gezien en waarmee het lastig is? Dus nou, het zijn heel veel kleine en grote dingen waar je mee te maken krijgt. Maar ook voor jouzelf. Als jij zelf bijvoorbeeld in het hospice bent geweest een dag... kan ik me voorstellen dat je dan zoiets hebt van... ja, wat doet het er allemaal toe? Ja. Het relativeert natuurlijk alles. Ja. Maar tegelijkertijd zul je toch nog steeds met die lange termijn... ja, aan de slag moeten. Ja, het motiveert je om er iets moois van te maken... zolang je er bent en zolang je gezond bent. Want alles verandert zodra je ziek bent. Of je nou... hoe je ook in elkaar zit. Je bent bij verschillende mensen geweest die zijn gestorven voor dit boek ook. Tenminste, ze zijn niet gestorven voor dit boek, maar je bent bij verschillende... ja, dat klinkt heel goed. Jij was erbij. Ik was er wel, ja. Welke is je het meeste bijgebleven? Welk sterfgeval? Nou, het zijn eigenlijk meer... heel veel van die verhalen die erin zitten zijn verhalen die Sander aan mij heeft verteld. Ik was het niet bij al die verhalen, het zijn er tientallen. Welke is me het meeste bijgebleven? Ja, had je daarvoor wel iemand zien doodgaan eerder? Ik heb mijn grootmoeder op haar sterfbed gezien en die was woedend. Die wilde echt niet. En dat heeft mij heel lang achtervolgd. Zij was een hele ijdele vrouw. En wij mochten ook nooit weten hoe oud zij was. En wij mochten haar ook geen oma of grootmoeder of zoiets noemen. Wij moesten haar mami noemen. En zij was woedend dat zij doodging. Dus ik ben afscheid van haar gaan nemen toen mijn vader al... haar zoon al in het buitenland woont. Dus ik ben met mijn moeder naar haar toe gegaan. En mijn ouders waren toen al lang gescheiden. En dat, dat vond zij, en dat vond ik heel dapper van mijn moeder. Want mijn oma was nooit echt een hele lieve vrouw voor niemand. Maar ook niet voor mijn moeder, want die was eigenlijk natuurlijk niet goed genoeg voor haar precious oudste zoon. Mm. En toen ze uit elkaar gingen, was het natuurlijk weer verschrikkelijk kwaad. Want wie verlaat mijn precious oudste zoon? Dus ik vond het heel dapper van mijn moeder dat ze met mij meeging. Maar ik kan me haar herinneren in dat bed. En ze zat eigenlijk alleen maar met grote woedende ogen naar mijn moeder te kijken. En ja, je voelde aan dat hele lichaam en aan alles wat ze uitstraalde, dat ze het er echt heel erg niet mee eens was. En dat ze op geen enkele manier in het reinen was. Dus heel lang was dat mijn beeld van iemand die sterft. En toen uiteindelijk is mijn andere oma, die is juist heel rustig gegaan. Die is gewoon in haar slaap overleden. En die was helemaal niet bang. En toen ik die zag, toen ze overleden was, hij zag heel vredig uit. Dus toen dat plaatje is gelukkig wel voor dat andere plaatje komen te staan. Ja. Dat heeft mij wel geholpen. En je was dus aan het vertellen over... Oh, ja, over welk... Ja, ik vind een heel mooi verhaal van... Wat ik een heel mooi verhaal vind, is de man, een jonge man uit Amsterdam, die met twee jonge kinderen, die pancreaskanker kregen in een acute vorm. Er was echt niks meer aan te doen. En die was heel snel, tenminste vrij snel overleden. Hij had niet heel lang meer. En hij heeft daar nog een hele bijzondere... Hij ging ineens... Hij stopte natuurlijk meteen met werken, maar hij had... Hij heeft alle energie die hij nog had gebruikt voor zijn kinderen en zijn gezin. En hij heeft bijvoorbeeld een schoolkrant gaan maken met zijn kinderen. Met als onderwerp, wat kan ik betekenen voor mijn stad en wat kan mijn stad voor mij betekenen? En, mooi. Ja, prachtig. Ja. En waardoor kinderen gingen nadenken van, nou, wat krijg ik allemaal van de stad? Een weg en een tram en dit allemaal goede dingen. Maar en wat geef ik dan? Wat geef ik ten hoe de wisselwerking. En dat is fantastisch. Want hij had eigenlijk, hij zat in het bedrijf van zijn vader. En zijn droom was om dan, als hij zo'n beetje zo de schaapjes op het droog had, om een soort New Yorker-achtig tijdschrift in Nederland te gaan uitbrengen. Dat wilde hij eigenlijk. Nee, dat is er niet meer van gekomen. Maar daar heeft hij er dan eentje van gemaakt met zijn kinderen. En dat vond ik een heel mooi verhaal. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Els Quagebeur. Els, als je een magische tijdmachine had en terug kon reizen naar een bepaald tijdperk om daar als columnist te werken, welk tijdperk zou je kiezen en waarom? Ja, dit is nieuw. Dit is Michel, onze ChatGPT, die zelf vragen genereert. En dit is dus zijn ontregelende vraag. Ja. Als je een kleur zou kunnen zijn, welke kleur... Hij gaat ook meteen. Stop, Michel. Ja, stop. Kappen. Ja. Een tijdvak om terug naar te gaan. Nou, ik denk dat ik wel naar het New York van de jaren 70 of zo zou willen een tijdje. Om daar, wat is het, Studio 64, wat was het? Andy Warhol en al die, die periode. Om daarover te schrijven? Ja. Qua columns? Ja. Ja. Ik ben altijd heel erg fan geweest van Nora Ephron. Nou, zat zij niet heel erg in die scene. Zij, ken je haar? Zij zei, nou ja, ik ken haar. Ja, ik vond haar echt geweldig. Zij is trouwens ook op een gekke en sneuwe manier dood gegaan. Zij ook aan kanker. Heeft het nooit aan iemand verteld. Heeft eigenlijk helemaal alleen, denk ik, ook gewoon niet durven. En alles wat Sander predikt, durfde zij niet. En ik zou het echt heerlijk vinden om in haar... samen met haar in haar tijd jonge journalist te zijn. En dan bij de New York Times of zo te schrijven. En over die jaren, even een beetje de rock and roll jaren van New York City, ja. Want je bent geboren in Amerika. Ja, ik ben geboren in Houston. Ja, maar daar heb ik heel kort gewoond. Ik was een baby. Ik was ongeveer een maand of 10 volgens mij, toen we teruggingen naar Europa. En je bent op een gegeven moment in New York gaan wonen. Heb je daar ook een boek over geschreven? Ja. Ja, klopt. Mijn vader is terug naar New York verhuisd toen ik 14 was. En vanaf toen kwam ik daar veel. En ik was totaal head over heels verliefd op die stad. En, wat is het toch dat mensen dat hebben? Ja, ik weet niet. Sommige mensen haten het ook, hè. Maar ik was gewoon vanaf de eerste keer dat ik daar kwam, dacht ik, oh ja, maar hier moet toch ook wonen. En ik ging er echt heel vaak naartoe en zo vaak mogelijk. En toen leerde ik mijn huidige man kennen. En die woonde daar ook. En ik heb hem ook daar ontmoet. Dus toen zijn we samen, ben ik bij hem gaan wonen. En toen zat ik ook dicht bij mijn vader. Voor het eerst in een hele lange tijd. En dat was ontzettend fijn ook. Ik weet het niet. Want het is, ja, ik vind het. Het is niet eens per se you either love it or you hate it. Bijna iedereen loves it, toch? Ja, toch? Ik ken geen mensen die zeggen, nou, New York. Ik zo uitgekeken. Nee. Ja, het heeft iets heel magisch. Je komt er en het is al met een gewone straatbeeld, toch? Een serie van een doodgewone straat in Brooklyn. Wat gewoon ook huizen en uithangsborden en winkels zijn. Daarvan zit je toch al zo van... Oh, ja. Het is New York. Ja. En waarom ben je teruggekomen naar Nederland? Nou, om mijn man die werkte daar voor een advocatenkantoor. En die moest eigenlijk terug. Want en toen ben ik meegegaan. Ik heb nog een tijdje getwijfeld. Zal ik dan toch maar nog een tijdje hier blijven? Want ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Mm. Maar ik dacht, de liefde is toch iets belangrijker. Dan weer een soort lange afstandsding op het touw gaan zitten. En vlak daarna raak ik ook zwanger. Dus toen kreeg ik onze dochter. En dat was een goed moment om terug te gaan naar Amsterdam. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Er zijn critici die vinden dat je werk voornamelijk gericht is op een bepaalde doelgroep, zoals hoogopgeleide vrouwen in een bevoorrechte positie. Hoe zou je reageren op het verwijt van beperkte diversiteit en inclusie in je onderwerpen en perspectieven? Ik ben het er eigenlijk gewoon helemaal niet mee eens. Ik kan ook. Ga er maar tegenin. Ja, ik bedoel, een boek over de dood voor iedereen die doodgaat. Reportages over een hospice, een boek over MH17 en rouw. Sorry Sven. Nee, slechte vraag. Slechte vraag. Oh, dit geluid had eigenlijk daarnet gemoeten natuurlijk. Oh ja, ja. Dit is New York City. Dit is New York City. Ja. Ja, lekker hè? Een soort ruizen van de zee is dat voor mij. Gek is dat hè? Dat zoveel druk geluid je toch rustig kan maken. Ja, ik zou hier wel, als ik niet kon slapen, zou ik hier wel kunnen inslapen. Wat voor kind was je? Een fantasierijk kind. Een introvert kind ook wel, denk ik. Veel speelde zich af in mijn hoofd. Ik speelde veel. Ik kon heel goed alleen spelen. Ik heb ook heel lang gespeeld. Tot de brugklas. In de brugklas had ik nog een Barbiehuis, zeg maar. En daar verzon ik dan hele verhalen. En vond ook echt nog leuk. Dat is denk ik wat me nu te En wat speelde je dan? Weet je dat dan nog? Was het gewoon echt een soort van vadertje-moedertje setting? Nee, wel iets dramatischer. Wel vaak iets met... En de Barbies, ik was ook niet geïnteresseerd in het aan- of uitkleden of zo van de Barbies. Of de leuke dingetjes ervoor, dat hoefde ik allemaal niet. Mm. Het was vaak dat iemand, bijvoorbeeld een actrice was die dan doodging. En dat er een mens op bezoek kwam. Ja, ook wel al een beetje dat. Of gingen scheiden. En, ik wel een soort rollenspelletjes, maar niet. Het ging wel vaak ergens mis. Je zei ook aan het begin, Nederlandse vrouwen hebben nog wel eens de neiging om al het andere eerst te doen en dan pas het werk. Ja. Je hebt ook een boek geschreven in het verleden over vrouwen, vakvrouwen. Ja. Vind je dat nog steeds? Dat Nederlandse vrouwen eigenlijk zich te veel opofferen? Ja, vind ik wel een beetje, ja. Ik vind het iets, hoe ik het toen heb gezegd, vind ik eigenlijk nu iets te oordelend. Alsof het hun schuld is. En dat vind ik dan, of een schuld is sowieso eigenlijk niet helemaal het goede woord. Maar er is natuurlijk in Nederland een soort systeem van, wat nog steeds heel erg... Ik heb nog nu gelukkig in het laatste jaar een kind op de basisschool. En ja, ik vind het aantal hulpvragen aan ouders nogal stuitend. Weet je, wat kan je... En niet zozeer de vraag stellen van, kan je mee naar de schooltuin? Wie gaat er mee op schoolreisje? Wie kan er mee naar een uitstapje naar het Rijksmuseum? De vanzelfsprekendheid dat er dan dus genoeg mensen zijn. En de ondervraag is natuurlijk eigenlijk bijna toch een beetje van, ja, het is dan toch meestal, en dat is ook nog steeds wel, meestal is het dan de vrouwen die daar, zijn het de vrouwen die daar staan? Niet altijd, maar vaak wel. En je zegt ook, als je meer werkt en vol overgave een vak uitoefent, loont dat. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die part-time werken. Ja, de meeste, denk ik, in Nederland. En dat was toen, volgens mij een paar weken geleden was dat in het nieuws, toch? Dat ook vrouwen die nog helemaal geen gezin hebben, dus eigenlijk vrijwel meteen na het afstuderen gaan ze die part-time cultuur in. Ja. En kijk, en wat ik denk is dat zie ik dan, die part-time tijd wordt denk ik niet heel vaak, en dat klinkt dan nu ook weer een beetje oordelend, extreem nuttig gebruikt in de zin van werken bij het veerhuis of vrijwilligerswerk of iets anders doen. Het is wel, het is toch ook heel veel koffie drinken. Nou ja, ik denk dat alle moeders dat wel herkennen, van dat je langs het schoolplein loopt en dat daar de moeders staan die net hun kind hebben weggebracht, ja, en daar nog uren lang staan. Ja, in die yogabroek, altijd in die strakke yogabroek. Ik denk dat het zonde is. En dan, weet je wel, en daardoor zijn heel veel vrouwen natuurlijk ook nog steeds niet economisch onafhankelijk als ze gaan scheiden van de man. En dan komen ze in de problemen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn het nummer Wise Up van M.A. Mann. Waarom dat nummer? Nou, eigenlijk de hele soundtrack van Magnolia, die draaide ik eigenlijk altijd als ik een beetje medelijden had met mezelf door gedoe in een relatie of gedoe met mijn rond de scheiding van mijn ouders of in de nasleep daarvan. Of als ik ongelukkig of eenzaam of bang was. En het grappige van die soundtrack is dat je hebt eerst al die best wel treurige liedjes van M.A. Mann die prachtig zijn, maar hij eindigt met twee nummers van Supertramp. Wat natuurlijk veel meer weer een soort, ja, een vrolijke, energieke vibe heeft. Mm-hmm. En dat past ook wel heel erg bij mij. Want ik ben, ik heb weinig aanleg voor zwelgen. Ik ben het snel, of tenminste, ik heb weinig aanleg voor neerslachtigheid. Ik kan wel heel bang zijn, maar ik ben niet snel echt down. Dus als ik dan een tijdje gezwelgd had, door die M.A. Mann muziek ga je vanzelf zwelgen, dat is heerlijk. En dan kwam je uiteindelijk altijd onherroepelijk uit bij Supertramp. En dan dacht je zo, nou, en nou is het wel weer klaar. Verman jezelf. Ja, ja. En ja, dat gebeurde dan een beetje vanzelf. It's not what you thought when you first began it. You got what you want. You can hardly stand it though, but now you know it's not going to stop. It's not going to stop. Hands Up. Het is de wankelplaat van Els Quagebeur. Ze is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En tijdens de muziek, die we bestempelden alle twee als... wat is het? Melancholisch? Ja. Ja. Hadden we het over je werk in het hospice in Amsterdam. Ik vroeg wat je dan precies doet... Het eten, hè, doe je? Ja, ja, ik kan, dat is voor mij een vorm van vrijwilligerswerk... die ik kan combineren met een gezin en een betaalde baan. Of betaald werk. En dat betekent dat je dus kookt voor de bewoners... zoals de mensen in het hospice heten. En dat zijn er vier, want ze hebben vier kamers. Dus je komt daar aan het eind van de middag. Je gaat bij iedereen even langs om te kijken... Om even te praten eigenlijk. Waar heb je zin in? Wil je nog eten? Kan je nog eten? En soms hebben ze heel erg een wens. Ik heb echt nu zin in een haring. Of een sausijzenbroodje van kwekkenbomen. Of mensen die alleen nog maar drinkyoghurt kunnen verdragen. Maar dan wel het liefst met passievruchten. Nou ja, en dan ga je, als je alles weet wat iedereen wil... Hele dan, specifieke dingen. Ja, soms hele specifieke dingen. Soms zeggen ze gewoon, wat wilde jij dan maken? En dan hebben ze natuurlijk soms hebben ze ook helemaal geen eetlust. En dan probeer je nog wat aan te bieden. En dan kijk je wat je voor ze kan doen. En dan ga je op pad. En dan ga je het maken, halen en dan ga je het maken. Maar eten, dat zei ik net ook tegen jou... Eten is natuurlijk een hele fijne manier ook... Om contact te maken met andere mensen. Want ga je er ook een beetje bij zitten als iemand eet? Ja, soms wel. Nee, als ze in hun kamer eten niet, dan breng je het. En dan ga je wel even een beetje gezellig dekken voor ze. En afhankelijk wat het is, als het alleen een kwekkenboom... sausijsbroodjes, dan doe je het op een bordje met een servetje. En dan ga je het brengen, zeg je het oké. Okay, wil je straks nog een toetje? Kom nog even vragen. Maar soms zijn ze nog, als ze niet in bed liggen... dan komen ze soms binnen eten. En dan ga je natuurlijk wel erbij zitten. En dan zitten de zorgvrijwilligers er ook vaak bij. En wat valt je op aan die gesprekjes die je dan hebt met bewoners? Waar gaat dat meestal over? Gaat het over hele wezenlijke dingen? Of gaat het ook juist echt over koetjes en kalfjes? Lekker over koetjes en kalfjes. Mm. Lekker veel over eten ook. Ja. Maar eten is ook wezenlijk natuurlijk. Ja. En soms ook wel leidt het tot gesprekken over iets... waarom wilde je dan dit eten? Nou, dat doet me dan denken aan toen ik dat ook heb gegeten of zo. Weet je wel. Dus het brengt een herinnering soms boven. Zoals ook een van de zorgvrijwilligers mij een keer vertelde... dat ze dan soms gaat strijken op de kamer van een bewoner... als een bewoner zin heeft om te praten. En want door de geur van strijken, die komt zeker bij oudere mensen... brengt dat ook herinneringen mee aan hun jeugd. Want het zo, de geur die opstijgt uit wasgoed dat gestreken wordt. Dat vond ik heel mooi verhaal. Dat ze dan dus expres met de strijkplank en het wasgoed naar de kamer gaat. Je ruikt het ook meteen. Als je eraan denkt. Oh, mooi. En want je bent zelf ook interviewer. Je doet voor interviews ook veel met bekende Nederlanders. Ga je ook wel eens in een interviewmodus zitten? Betrap je jezelf er wel eens op als je in het hospice zit? Oh ja, goede vraag. Ik probeer dat wel niet te doen. Nee. Dat lukt ook wel vrij makkelijk. Ik heb daar niet. Sinds ik dat verhaal heb geschreven, toen was ik daar natuurlijk wel. Dat was ook grappig. Ik heb daar als interviewer rondgelopen een paar weken. En nu ben ik dat niet meer. En toen ging ik dat natuurlijk wel doen. Dan ga je op zoek naar, net zoals jij nu bij mij doet. Je weet niet precies naar welke uitspraken je op zoek bent. Maar je bent op zoek naar uitspraken. En als mensen dit doen, weet je, dit is er een. Weet je, die gaat erin. En dat heb ik natuurlijk nu niet meer. En dat is heel fijn. Want wat is de beste manier om je als hulpverlener te bewegen, te gedragen in zo'n hospice? Moet je juist heel zichtbaar zijn of juist heel onzichtbaar? Een beetje ertussenin. Eerder en dan meer richting het onzichtbare dan het zichtbare. Het moet niet vooral niet over het hele idee van... how can I make this about me? Het is zeg maar het tegenovergestelde van de Instagram-gedrag. Dat doe je in een hospice of waar dan ook, denk ik, qua vrijwilligerswerk. Als je in de jeugdzorg vrijwilligerswerk doet... zou ik ook dat een beetje buiten de deur houden. Maar het moet vooral niet te veel over jou gaan. Maar zit je nooit huilend op de fiets daarna naar huis? Nee, wel stil. Ik moet 25 minuten fietsen daarvandaan. In het begin dacht ik, best wel ver. Maar nu ben ik eigenlijk heel blij dat ik dat heb. Ik heb dat wel even nodig om dan... En dan kom ik thuis en dan heb ik een hond en een dochter en een lieve man. En dan vertel wel die vragen ook heel lief. En was Ed er nog? En, oh ja, die vraag krijg je natuurlijk steeds. Ja, want elke keer, heel vaak is het huis anders. Als je er een week of 10 dagen niet bent geweest. Ja, het komt heel vaak voor dat kamers weer van bewoner hebben zijn gewisseld. Ja, dus je kunt niet hechten? Je bent eigenlijk continu aan het loslaten? Loslaten, ja. Zonder dat het heel oppervlakkig aan moet voelen. Ja, en dat is grappig genoeg. Dat is denk ik de magie van het veerhuis. Of van andere hospices ook. Vooral als ze kleinschalig zijn. Dat gebeurt gewoon. Ik weet niet. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Het is wel grappig, want ik las de uitspraken en je las er zelf ook voor over interviewen die je hebt gedaan. En dan zitten we best wel op één lijn, hè? Waar je voorkeur naar uitgaat, naar wat voor interviews. Ja. Bijvoorbeeld dat je zegt interviewen zonder haakjes. Ja, ja, dat zonder dat er zo'n iemand wat per se wat te verkopen heeft. Ja. Wat er dan voor zorgt dat iemand continu hetzelfde verhaal overal vertelt, omdat het haakje steeds hetzelfde is. Ja, dat doe ik niet meer zo vaak. Ik zoek zelf mensen en dan kijk ik. Dan let ik niet zo erg op de persberichten en de haakjes, nee. Wat is je interviewstijl? Je zegt ook interviewen is best moeilijk. Ik denk dat veel mensen denken dat het makkelijk is. Ja, ik ben wel, denk ik, een hele goede luisteraar. En ik ga niet... Je leert natuurlijk, als je naar de journalistenschool gaat, leer je daar dingen over. Bijvoorbeeld van die soort van handleiding. Je moet nooit gesloten vragen stellen. Nou ja, eigenlijk ben ik erachter gekomen dat het gewoon onzin is. Want mensen zeggen niet alleen maar ja of nee. Want anders zouden ze zich niet laten interviewen. Die gaan daarna gewoon praten. Waarom ja of waarom nee? En als je dan een beetje een goede schrijver bent, dan poets je die ja en die nee weg in de tekst. Want dat is dus niet zo mooi. Of tenminste niet als je dat 18 vragen achter elkaar hebt. Ja, nee en een uitleg. Maar ik ga daar heel open in ieder geval. Ik heb ook wel veel minder... Je wordt er wel... Het is goed voor je oordelend vermogen aan de ene kant. Dus je leert mensen best wel goed lezen. En aan de andere kant denk je... Ik heb zo vaak gehad dat ik dacht... geld nodig, het gaat toch maar doen. En dat het diegene heel leuk is. Ja. En word je er beter in naarmate je ouder wordt? Ja, zeker wel, ja. Dat vind ik wel. Hoe komt dat? Ja, omdat je in het begin toch, denk ik, ook heel erg met jezelf bezig bent. Want je moet je nog bewijzen. Zeker in de journalistiek is het helemaal niet zo makkelijk om boven te komen drijven. En dan wil je de juiste vragen stellen. Of zeker als je vraag-antwoord interviews doet, weet je wel. Dan zijn mensen dan denken, oh, maar de vraag moet ook heel intelligent en leuk. En liefst ook nog geestig moet er ook nog uit voortkomen. En ja, ik zie altijd aan onzekere interviewers dat ze bijvoorbeeld in het antwoord laten staan... interessante vraag. Of daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ja, wat leuk dat je dat vraagt. Ja. Leuk dat je dat vraagt, ja. En dan vind ik het altijd grappig dat eindredacteur het laat staan. Maar ik zou dat zelf ook al heel lang... Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat voor de laatst heb gedaan... dat ik dat liet staan. Ik zit nou te denken, je hebt zo'n fragment nu op social media. Hoe heet die actrice ook weer? Ze was, ja, dit wordt een raadspelletje met Leonardo DiCaprio in Titanic. Kate Winslet. En die wordt geïnterviewd door een vrij, volgens mij een kind zelfs, op beeld. Dat kind die heeft zoiets van, ja, dit is mislukt. En zij zegt, ik zie dat je zenuwachtig bent. En dit interview is nu al gelukt. Gewoon omdat wij hier bepalen nu dat dit een gelukt interview is. Ah. En dat vond ik zo mooi. Leuk. Want er zit heel veel natuurlijk inderdaad wat jij zegt van zelfvertrouwen. Ja. Maar ook denk ik wel zelf weten wie je bent en je herkennen in gevoelens, toch? Gevoelens. Hoe meer levenservaring je hebt, hoe meer je kunt herkennen in iets. En niet altijd maar op zoek gaan naar drama. Dat vind ik ook soms heel vermoeiend, weet je wel? Dat je zo... Maar blijven zoeken naar de hele ingewikkelde en doorwrochte uitspraken over de scheiding van iemands ouders van 40 jaar geleden of een sterfgeval van heel lang geleden. En dat het... Heb je wel over verteld? Ja, precies. Maar ik zeg ook wel eens tegen redacteuren die dan zo van: kijk, het is niet omdat je ze uitnodigt om te interviewen dat er zeg maar drama in iemands leven ontstaat. Nee. Ik bedoel, en kijk naar, hè, zeg ik ook wel eens tegen als ja, maar nee, het is nog te. Ja, maar kijk naar je eigen leven. Wat heb jij aan drama meegemaakt in de afgelopen 2 weken? Je hebt je werk gedaan, je ging naar huis, je ging koken, je was met je gezin. Hoeveel extreem verheffende gedachten heb jij gehad? Wil je nog wat zeggen over de scheiding van je ouders? Nee, ik ben er klaar mee. Ik heb daar heel veel over gezegd. Ik leerde Els kennen toen we het boek gingen schrijven. En wat mij heel erg opviel was dat ze helemaal niets van palliatieve zorg wist. En ze was niet alleen heel leergierig, ze was ook heel erg enthousiast. Ja, gedurende dat hele traject heeft ze echt ontzettend veel over palliatieve zorg geleerd. En nu, het is echt geweldig om te zien. Want ze is ook vrijwilliger in een hospice geworden. En zet zich daarmee in ook voor goede palliatieve zorg. En dat vind ik wel een van de grootste karaktereigenschappen van Els. Is dat ze echt er helemaal voor gaat als ze iets heel belangrijk vindt en iets heel leuk vindt. Nou, mooi. En ook leuk dat we het al eerder over hem hebben gehad. Ja. Sander Holson, met wie je samen dus het boek Leven toevoegen aan de dagen hebt geschreven. Was wel het haakje om je uit te nodigen trouwens. Ja, tuurlijk. Mag ook hoor. Mag ook. Vind ik natuurlijk heel fijn. En palliatieve zorg. Wat wist je wel over palliatieve zorg? Nou, eigenlijk waar het boek mee begint, dacht ik dat palliatieve zorg de zorg in de laatste 2 weken van iemands leven. Dus waarvan ik nu weet dat dat terminale zorg heet. En dat palliatieve zorg eigenlijk begint bij op de dag dat je te horen krijgt dat je een ziekte hebt waar je niet van gang kan genezen. Ja. Ik dacht gewoon, palliatieve zorg is de morfinepomp. Wat iedereen denkt. En die gaat dan omhoog, net zolang tot iemand doodgaat. Of tot iemand tot euthanasie langskomt. Of zoiets, ja. Is het goed geregeld in Nederland? Want je hebt nu meegekeken. Je hebt een duidelijk beeld gekregen van hoe is die palliatieve zorg geregeld in Nederland. Hoe staan we ervoor? Nou, ik denk dat het nog steeds veel en veel beter kan. Er is volgens mij nog steeds in de. Kijk, ik zit natuurlijk niet in de medische wereld. Maar wat. Dus ik weet veel van Sander en van mensen om Sander heen. En het is in praten over de dood. En mensen begeleiden naar de dood is in de opleiding tot arts. Nog steeds. Nou ja. Heel erg sumier aanwezig, zeg maar. En ik denk dat. Nee, ik denk. Het is in die zin. Kijk, in Nederland is eigenlijk. Als je het vergelijkt met een heleboel landen, is alles in Nederland goed geregeld. Dus we moeten ons altijd gelukkig prijzen. Maar ik denk dat een heleboel mensen, nadat ze dan zogenaamd zijn uitbehandeld, een term waar Sander bijvoorbeeld ook heel allergisch voor is. Want je bent niet uitbehandeld als je geen chemokuren meer hebt die jouw leven kunnen verlengen. Dan is er nog een heel palliatief traject te gaan. Ik denk dat het wel echt nog heel veel beter kan. Maar ja, er wordt wel hard aan gewerkt, hè. Alle ziekenhuizen die kankerzorg verlenen horen een palliatief team te hebben. Wat gewoon uit een flink aantal mensen bestaat. Maar ik hoor wel via patiënten en van patiënten en mensen ook die mij nu berichten sturen. Natuurlijk, ik krijg ook heel veel berichten doordat je dat boek hebt geschreven. Dat het helemaal niet goed geregeld is. Ze overal zelf om moeten vragen. En dat in het grootste kankerziekenhuis in Nederland, ik ga geen namen noemen, dat daar bijvoorbeeld heel erg aan de hand is. Dat je het allemaal zelf moet vragen. En dat vragen is al moeilijk als je patiënt bent. Hè? Vragen om alles is moeilijk. Vragen om of iemand je kussen op kan komen schudden is al moeilijk. Laat staan dat je gaat vragen. Ja, nou. Nu ga ik waarschijnlijk dood binnen nu en 2 jaar. Wie gaat mij helpen? Zijn er mensen voor? Dat is een hele moeilijke vraag. Dus dan moet je mensen aanbieden. En ik denk sowieso dat het praten over dood. Dat nog steeds grotendeels iets is wat je gaat doen op het moment dat je dat nieuws dus krijgt. Tenminste, ik merk dat ook in mijn eigen vriendenkring. We hebben het er bijna nooit over. Nee, precies. En ook als je het dan eenmaal dat te horen krijgt, dan gaat het al heel snel over op de behandelingen en de strijd aangaan. En dan raakt de dood ook het al gevecht. Heel, het gevecht, ja. En dan raakt de dood al ook alweer vrij snel uit het zicht als iets om over te praten. Want ja, de dood is zeg maar, komt langs als je het gevecht verloren hebt. En in die termen wil ik niet over sterven praten en Sander al helemaal niet. Maar ja, als we het over het gevecht hebben, ja, dan moet de dood wegblijven. Want dat is de winnaar dan uiteindelijk, zogenaamd. Want ben jij meer gesprekken over de dood gaan voeren met vrienden, ja, met familie, gewoon zonder dat er aanleiding is van dat iemand ziek is? Ja, nou ja, het haakje is natuurlijk dan dat boek. Ja. Maar dat is ook prima. En daarin merk ik ook heel veel verschil. Ik heb vrienden die meteen er bovenop zijn gedoken. En het zijn gaan lezen zonder dat ze ziek zijn. Zonder dat ze überhaupt iemand ooit hebben verloren. En ik heb mensen die waarvan ik weet dat ze ervan wegkijken. Ja, dat ik hier ziet wel de verschillende reacties zijn interessant binnen je eigen kring. En je hebt vast nagedacht over je eigen einde. Ja, mijn eigen einde. Ja, ik ben wel voor wegdobberen inmiddels nu. Dat had ik wist helemaal niks van palliatieve sedatie. En wat is wegdobberen? Nou, dat als je. Kijk, iedereen wil uiteindelijk. Het liefst wil je natuurlijk op je 95ste. Dat je 's ochtends nog de hele krant kon lezen. En dat je het ook allemaal nog begreep. En dat je dan 's middags denkt: oh, goh, eens gaan ze even lekker een dutje doen na een heerlijke lunch. En dat je gewoon niet meer wakker wordt. Dat wil iedereen. Zo gaat het meestal niet. En hoe ouder we worden, hoe groter de kans is dat je een ziekte krijgt. En dus heel veel mensen gaan, en steeds meer mensen gaan verwachten dood, zoals Sander dat dan noemt. Dus je weet dat het gaat gebeuren. Alleen weet je niet precies wanneer. Maar je weet dat je. Nou ja, en dus daar heb ik dan ook wel meer over nagedacht. En ik wist niet dat palliatieve sedatie, dat überhaupt bestond. Hè? Dus dat je gewoon. Je in een lager bewustzijn wordt gebracht. Maar je bent er nog wel. Je bent in een diepe slaap. Maar je voelt nog en je hoort waarschijnlijk ook nog goed. En je gaat uiteindelijk ook dood aan je ziekte. En het is dus iets heel anders dan euthanasie. En ja, dat lijkt mij een hele. Nou, dat is dat wat ik nu denk dat ik wil als ik doodga aan een ziekte. En niet aan iets plotselings. Er zijn veel van die artikelen die gaan over wat zeggen mensen als laatste. Ja. En dat dus niemand zegt op zijn sterfbed van had ik maar meer gewerkt. Of had ik maar meer getwitterd. Ja, had ik maar meer getwitterd, ja. Wat zeggen mensen wel tegen jou? Wat ze zeggen? Ja, ja. Ze maken contact met mensen om hen heen. Dat is toch heel wat het allerbelangrijkste is. En dat laatste is heel, woorden. Laatste, ja, ja dat weet ik niet zo goed. Het is, kijk, heel vaak praten mensen in die fase niet meer echt. Hè? Maar je hebt wel, en er staan ook een aantal mooie voorbeelden van in het boek. En Sander heeft het zelf ook meegemaakt met een van zijn ouders. Die al lang niet meer bij was. En die vlak voor het sterven de ogen opende. En iedereen nog even aankeek. Ja, er staat ook een verhaal in van een meneer met een soort spierziekte. Die kon eigenlijk fysiek zijn ogen eigenlijk niet meer open krijgen. Al heel lang niet. En vlak voor zijn sterven deed dat wel. En kon dus voor het eerst uit zichzelf zijn oogleden optillen en zijn kinderen aankijken. En die waren daar eens diep door geraakt. En daar zag je ook dan in de medische wereld de kramp daarover. Hè. Zij zagen dat als een teken van oh, hij komt echt afscheid van ons nemen. Nog één keer. En zij begonnen meteen allerlei medische verklaringen te zoeken voor het feit. Want eigenlijk, fysiek gezien, kon in hun ogen niet wat er gebeurde. Dus dan gingen ze, ja, het was misschien reflexwerking of het was dit of dat. Waardoor ze die kinderen eigenlijk gewoon een soort stomp in hun smoel gaven van. Want zij hadden iets moois meegemaakt. Ja. En dat moest eigenlijk weggemedicaliseerd worden. Dat is die maakbaarheid. Ja, dat is de maakbaarheid. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Nou, ik zie hem al hier staan. Je hebt een vierkante glazen vaas meegenomen. Ja. Ik vind hem dus best mooi. Ja? Ja, ik denk ook dat het is ook. Ja, ik heb deze vaas gekocht toen ik mijn eerste eigen huisje had in Amsterdam, in de Rivierenbuurt. En dat ik dacht, nou, ik moet. Dat is geen stap uit je kindertijd. Mm-hmm. En ik dacht, ja, dan moet je. Als je echt volwassen bent, heb je een vaas. En die ga je dan bij de HEMA ga je die kopen. Dus dan naar de HEMA. En dan, nou ja, is je smaak nog niet helemaal ontwikkeld natuurlijk. Dus ik kocht deze vierkante vaas. En Nou, daar kocht ik op de Kuip. Daar woon ik dan dichtbij. Kocht ik een bosje goedkope bloemetjes. En die zet ik dan altijd in die vaas. En gaandeweg ben ik gegroeid. En ben ik, vind ik vierkante vazen en bloembakken. Dat kan echt niet. Nee, ja, ik weet het niet. Ik vind het heel lelijk. Maar dat is heel persoonlijk. Dus ik heb hem wel steeds mee verhuisd. Want ja, er is niks mis mee. Ja, hij is gewoon nog prima. Maar ik zet er nooit meer bloemen in. Dus, en dan is het eigenlijk zo zielig voor de vaas. Ja, precies. Nee, dat is mooi dat je hem hier achterlaat. Ja. En jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb keuze uit 3. Oké. Okay. Dit is het boek van Jonathan Franzen, Kruispunt. Achtergelaten door Meta Herman de Groot. Omdat ze het een heel indrukwekkend raakboek vindt. Dit is het boek Ik Raadslid, Handboek Soldaat voor de Gemeenteraad. Mm-hmm. Achtergelaten door Rick van Veldhuizen. Okay. En dit flesje bier schijnt heel bijzonder bier te zijn. West Vleteren 12. Achtergelaten door psycholoog Thijs Launsbach. Omdat hij minder bier wil gaan drinken. Het bier? Ik ga voor het bier, ja? Ja, want dat ene boek van Franzen, dat heb ik al. En dat andere boek is vierkant. En nou hou ik niet van vierkante vazen, maar ook niet van vierkante boeken. Kijk, en het bier is uit... De houdbaarheid is tot 2017. Hij is in 2014 gekocht. Maar dit bier kun je blijven drinken, want het wordt een beetje portachtig. Oh, nou. Maar het is echt voor speciale gelegenheden. Ja, ik ga het bewaren. Alsjeblieft. Dankjewel. En we eindigen met De Liefde. Sideways van Citizen Koop. Waarom dat nummer? Omdat ik vroeger, maar niet zo heel lang geleden, toen met mijn huidige echtgenoot, mijn grote liefde Lennart, toen wij in New York woonden, gingen wij vaak roadtrips maken. En toen ik hem net leerde kennen, zat hij in een enorme Citizen Koopfase. En dan reden we New York de stad uit. En dan ben je, dat is heel leuk in Amerika. Je rijdt de stad uit en binnen no time ben je midden in de natuur en kom je dagen niemand tegen. En dan luisteren we heel veel naar Citizen Koop. En hij is Amerikaan? Nee, hij is Nederlander. Oh, hij is gewoon Nederlander? Ja, gewoon hartstikke Nederlander. Oké, okay, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Ja, graag gedaan. Als heel erg leuk. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. You know it ain't easy. For these thoughts to leave me, there are no words to describe it. In France or in England, 'cause diamonds they fade, and flowers they bloom, and I'm telling you that these feelings won't go. Give me sideways. They even knocking me out there. Whenever you come around me, these feelings won't go away. They even knocking me sideways. I keep thinking in a moment that time will take them away. Feelings won't go away. These feelings won't go away. It ain't easy for these thoughts to leave me. There are no words to describe it. In France or in England, 'cause diamonds they fade, flowers they bloom. I'm telling you, these feelings won't go away. They've been knocking me sideways. NPO Radio 1.